wam to zabije. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.